świadomości, bo kurwa pierdolą, a dziś się nie zmienia, nie zmienia, nie zmienia. Moja sugestia, rośniesz, ona bestia. Kwintesencja, twój pomysłów na minutę chwycę. Następny kompakt wyprodukowany w fabryce. Tak to widzę, nagle słyszę moją płytę. Przejeżdżające bryce, tym się sycę. Nie wpierdala mi się moje plany, teraz wiem. A siebie jestem zdany, następny projekt. Zaawansowany, skonstruowany, wystawiony na sprzedaż. Moje styl dla ciebie egzemplarz, który posłuchacie, zapamiętasz. Normalnie narodzony w podziemiu, wystawiony na świat legalnie. Przypieczętowany za mnie, dla mnie to banalnie proste. Te kawałki zawsze będą ostre. Jakby mały zawsze myślałem, jak podrosnę, że zrobię coś, co będzie dla mnie wszystkim. Stworzę dzieło dla wszystkich, tych nieznanych i tych bliskich. Choć udział w zysku zawsze będzie niski, lecz z tym żyć potrafię. Z tego co mam, jestem zadowolony do skromnego życia. Przyzwyczajony, przez matkę nauczony. Nigdy nie jest tak źle, jakby mogło być. I tak dalej, jestem szczęśliwy i chcę dalej żyć. Chcę dalej śnić, chcę dalej być. Więc posłuchaj dla siebie samego, właśnie z tego powodu elo dla ci wkładu. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić, więc zejdź mi z drogi, Mój projekt w tej sprawie soku nie ustąpi. Takie czasy, dziś ludzie uczuciowo skąpi. Ważniejsze dla nich, ilu dodziały. Świat coraz bardziej mały, jesteś obserwowany mimo woli. Zobacz ile przykitranych kamer na ulicach stoi. Moi przyjaciele i ja, mamy swoje miejsce. To jest najważniejsze, nie boję się o resztę. Powiedz ile jeszcze smutku. Naiwniaków zamienionych w wyrzutków. Dąż, idź aż do skutku. Jak ja, mój projekt, mój świat, moje życie. Myślę, nagrywam, a wy słyszycie, ja nie próbuję wysterować was na mukę. Sam uczę się i przekazuję tę naukę. Być coraz mniej materią, coraz bardziej duchem. Tylko przed Bogiem i bliskimi okazuję skruchę. Nie chcę przekreślić swego życia głupim ruchem. Zejdź mi z drogi i zejdź z drogi fuf. W wyjątkowych okolicznościach tu, jeśli nasze drogi się przetną, pamiętaj jedno, ja i ty dążymy do celu. A wojny mogą nas opóźnić, przyjacielu. Dopłyniesz, a może cel swój ominiesz, bo zapomnisz po drodze, po jaki chuj to robiłeś. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Więc zejdź mi z drogi, Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Więc zejdź mi z drogi, Myślę sobie tak, że to już daleko zaszło. I nie zgasło wiecznie palącego się życia hasło. Pasmo porażek niepowodzeń. Widzę, że na ten czas krzywy spojrzeń. Na co dzień liczy się dla wszystkich zysk, jak gdy jest klata. I przemiata, zamiata w głowach twarze chciwe. Twarze fałszywe, twarze nieuczciwe. To świadczy o złośliwości, to nieprzytomności. To świadczy o słabej psychice odporności. Lecz to mnie nie przeraża. Chuj w dupę temu, co mnie obraża. On mnie nie zagraża. Mówisz, że jestem wniosły lub wstrętny, że mój styl jest niepojęty. To jest moja poezja, futuru pisze teksty, tworzę kludlu. Na sprawie, że się prawdzie dowiesz, z mojego punktu widzenia. Czujesz tą jazdę, to zamienia się w słuch. W tym momencie podjąłeś odpowiedni ruch. Więc twoje zdrowie, ziomy znów. Niech dobra czysta, zaleje twój brzuch. I niech duch odpowiedni tobie sprzyja. Bez opierdalania projekt, który czas zabija. Wypuść swój stres przez słuchanie muzyki. Nie wyładowywuj jego pięścią przez uliczne bijatyki. Pierdol złe nawyki, dobre rady na życie jego odpowiedniki. Hip-hop na zawsze, bo w to wierzę. Jestem kadetem, jestem żołnierzem. Swojej idei konstrukcji, budowane przez lata funkcji, którą sobie powierzyłem. I teraz tak naprawdę, naprawdę wszystko doceniłem. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Więc zejdź mi w drogi, Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić. Chcę tak żyć, chcę to robić.